sila ay mabubuwa. Panginoon, Ama namin, tingin ngayon ang panalangin. Tagumpay sa digmang ito, alay sa iyo. Tulungan kami sa pastangan ng kanilang tahanan. Sa pangapi at di malilimutan, takot at kalagiman. Puso ng ina ay matuturo, tanging pag-asa masusunod. Kanilang mga anak na gutom matuhaw sa bayang winasan, nag-isa naliligaw. Panginoon, Ama namin, tingin ngayon ang panalangin. Tagumpay sa digmang ito, alay sa iyo. Naway malunod ang putok ng baril ng kanilang pagyaw. Naway sumunod at hindi na tumigil ang aninaw-naw. Nang sugatan nilang tumatangis, higit sa langit ang sakit at hinapis. Dadalit sa iyo na mapatid ang hininga. Ipagkakaitin mo ito, sila ay magdudusa pa. Panginoon, Ama namin, tingin ngayon ang panalangin. Tagumpay